Program Lidl. Co tydzień coś nowego. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Angela, no, co masz dla Sylka na walentynki? Na walentynki? A kiedy to? Jutro. Żartujesz? Nie, no. O, matko, zapomniałam. Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę, no. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 lutego, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Ministerstwo Skarbu Państwa stoi murem za prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a ten uważa, że związkowcy muszą oddać potężne kwoty za strajk. Miłośnik gier komputerowych chciał sprawdzić, jak wygląda śmierć w rzeczywistości. 18-latkowi za usiłowanie zabójstwa grozi 25 lat więzienia. Choć działa już od 14 lat, EPO-PiS wciąż nie może przekonać do siebie Polaków, głównie dlatego, że jest drogi. Po długich negocjacjach związkowcy ZJSW i kierownictwo tej węglowej spółki podpisało projekt porozumienia. Na reprezentujący górników zgodzili się na pewne ustępstwa finansowe, ale nadal żądają dymisji prezesa Jarosława Zagórowskiego. Ten deklaruje, że odejdzie, jeśli górnicy w poniedziałek wrócą do pracy, a tydzień pracy będzie trwał 6 dni. Ale jednocześnie zapowiada, że zgodnie z prawem pracownicy za dni strajku nie dostaną pieniędzy. Natomiast związkowcy za olbrzymie straty spowodowane przestojem w kopalniach będą musieli zapłacić. Oświadczenie sądu dosyć jasno pokazuje, jakie będzie stanowisko organu ścigania. To, że trudno będzie dojść do tego, bo to są potężne kwoty, to jest oczywiste, ale no niestety organizatorzy strajku nielegalnego, tak jak mówiłem od samego początku, musieli się liczyć z tymi konsekwencjami. Prezes mówił o wczorajszym wyroku sądu w Gliwicach, który zabronił związkom prowadzenia strajku, uznał go za nielegalny, dlatego zarząd JSW może domagać się zwrotu kosztów z tytułu strat. Stowarzyszenie Pracodawców RP już kilkanaście dni temu wskazywało na nielegalność strajku. Mówiono o konsekwencjach finansowych, a także odpowiedzialności związkowców. Być może dlatego dziś, kiedy do porozumienia jest już coraz bliżej, prawnicy podkreślają, że ewentualny koniec strajku w żaden sposób nie uchybia możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, na przykład z tytułu nielegalnej akcji strajkowej. Mówi sędzia cywilista Łukasz Piebiak, szczególnie, że straty już wyliczono na ponad 200 milionów złotych. Prawniczka Monika Brzozowska, zajmująca się sprawami gospodarczymi, dodaje jednak, że ewentualną drogę roszczeniową ułatwiło wczorajsze postanowienie gliwickiego sądu, bo jak tłumaczy... Sąd uznał, że spółka uprawdopodobniła swój interes prawny w dochodzeniu swoich roszczeń. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ministerstwo Skarbu Państwa oświadczyło, że stoi murem za prezesem JSW, a górnicy muszą wrócić do pracy. Strajk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa już 17 dobę. Bierze w nim udział ponad 5 tysięcy pracowników. W serwisie Trójki teraz kolejne informacje. Pod wpływem gier komputerowych i za namową dziewczyny chciał sprawdzić, jak w rzeczywistości wygląda śmierć. Teraz grozi mu 25 lat więzienia. Przed radomskim sądem rozpoczął się proces 18-latka oskarżonego o usiłowanie zabójstwa starszej kobiety. Niespełna rok temu chłopak i jego nastoletnia znajoma pod pozorem przeprowadzania ankiety weszli do mieszkania 82-latki. Mieli gotowy plan. Ona po zadaniu pytań wychodzi, on kupionym wcześniej sznurem dusi kobietę. Nie udało się, bo przeszkodziła im znajoma starszej pani. Chłopak przyznał się dziś do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Odczytał je sędzia Stanisław Olchowy. Ja lubię filmy i gry, gdzie zabija się ludzi. Nie miałem takiej ochoty, żeby kogoś zabijać. To wszystko przez tą dziewczynę. Ona chciała patrzeć, jak ja zabijam. Kobieta, która stała się ofiarą na padu, opowiedziała o przebiegu zdarzenia. Jak mi założył pierwszy sznur, to tak mnie ścisnął tutaj, że ja jeszcze mogłam krzyczeć. I to pani Ania, ona usłyszała ten krzyk, doleciała. Bo gdyby ona nie doleciała, to on by mnie udusił. Oskarżonemu grozi nawet do 25 lat więzienia. Dziewczyna, która mu towarzyszyła, stanie przed sądem dla nieletnich. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Działa już od kilkunastu lat i ma sporo zalet. Dzięki niemu możemy załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu. Możemy nim podpisać właściwie wszystko, mówi Elżbieta Włodarczyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dokument, możemy podpisać muzykę, zdjęcie. Każdy dokument papierowy możemy zastąpić dokumentem elektronicznym. Podpis elektroniczny jest stosowany również w medycynie. Cała dokumentacja medyczna może być opatrywana podpisem elektronicznym. Mimo to e-podpis wciąż nie jest popularny i Polacy korzystają z niego bardzo rzadko. Dlaczego? Bo jest drogi. Wykupienie tej usługi kosztuje kilkaset złotych, dlatego większość woli inne, darmowe rozwiązania, wyjaśnia Jakub Ceglarz z portalu many.pl. Co prawda są to narzędzia dosyć mocno okrojone, ale jednak wiele ludzi nie potrzebuje tak szerokiego zastosowania tego podpisu elektronicznego, dlatego decyduje się po prostu na te darmowe rozwiązania. Z danych wynika, że w ubiegłym roku aktywnych było jedynie 300 tysięcy elektronicznych podpisów, a do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. I na koniec mamy jeszcze najnowsze dane podane przez Główny Urząd Statystyczny. PKB wzrósł w czwartym kwartale realnie o 3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Według resortu gospodarki szacunki GUS-u potwierdzają dobrą sytuację gospodarczą Polski, są też zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami analityków. Ministerstwo zaznacza, że dane świadczą też o tym, iż nasza gospodarka znajduje się wśród najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. I te wszystkie informacje w tym serwisie Trójki na kolejne zapraszamy o 16. Choć dzień był stosunkowo ciepły, to noc będzie mroźna. Minus 6 stopni na Śląsku, minus 5 na Mazowszu, minus 3 w zachodniopomorskim. Jutro w całej Polsce pogodnie, niewielkie zachmurzenie tylko na północy. Termometry pokażą w Augustowie 3 stopnie, w Krakowie, Poznaniu, Trójmieście 5, w Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie 6, w Warszawie będzie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za płytę indukcyjną Electrolux z funkcją booster na czterech polach. Zapłacisz po rabacie niecałe 913 zł. Mediamarkt.pl. Dzień w pełni, praca w re, szybciutko odpowiadam na maile, kilka ważnych telefonów, a ci, którzy wybierają się do Eurobanku po kredyt gotówkowy, mogą jeszcze spokojnie wypić kawę. Bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Mówi się, że do serca mężczyzny trafia się przez żołądek, a do serca kobiety? Najlepiej trafić za pomocą innego serduszka. Dlatego teraz w Polomarkecie praliny serduszka wedlowe kosztują tylko 8,99. Aż serce rośnie. 8,99 za praliny serduszka wedlowe w Polomarkecie. Polomarket. Mój ulubiony. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Ty, co masz dla Anki na walentynki? A kiedy to? A jutro. Boż, ty, zapomniałem, zabije mnie, no. No nie zdążę, no jak? Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. Tonacji Trójki.

40 lat. Mamy tu zarówno wyszczególnione informacje o pierwszych syntezatorach, legendarnych Moogach czy mini-Moogach, filmach, którymi inspirowali się Francuzi przy wykreowaniu swojego bardzo charakterystycznego imidżu robotów i oczywiście opis wszystkich płyt ze szczególnym uwzględnieniem albumu Random Access Memories. Na tej płycie, na tej najmłodszej płycie Daft Punków, w dwóch nagraniach pojawił się wspomniany Chilly Gonzalez. I pamiętam, jak wielkim zaskoczeniem była ta informacja dla niektórych. A wszystko, jak wiadomo, bierze się z jakiegoś powodu. No bo skąd Chilly Gonzalez na płycie Daft Punków? Ale jak być może pamiętają niektórzy słuchacze, Gonzo rozpoczął współpracę z Daft Punkami kilka ładnych lat wcześniej, kiedy to stworzył swoją wersję utworu Too Long, opublikowanego pierwotnie na albumie Discovery w 2001 roku. Much too long, I feel it coming on. The feeling is getting strong. It's been much too long, I feel it coming on. The feeling's in my bones. Too long, can you feel? Can you feel it? Too long. At last, the long wait is over. Is off my shoulder, I'm taking all control. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Za nami Too Long w interpretacji Chilly Gonzaleza. Oryginał można znaleźć na płycie Discovery, czyli albumie, który podobnie jak Homework powstał w mieszkaniu jednego z twórców Daft Punk. Takie informacje można znaleźć w książce Diny Santorelli, która tak opisuje współpracę francuskiego duetu z Gonzem. Gonzalez pojawia się na albumie w podwójnej roli. W Give Life Back to Music gra na klawiszach, a w Within wykonuje solo fortepianowe. Mówi, że do współpracy z duetem skłoniło go coś, co nazywa matematyką muzyki. Przy Within Chilly dostał również zadania skomponowania fragmentu, który umożliwi przejście od A-moll, tonacji, w której skomponowane zostały trzy pierwsze piosenki na płycie Random Access Memories, do bemol tonacji następnego bloku utworów. Gonzales wymyślił sztuczkę i by dokonać tego przejścia, wykorzystał po drodze modulację F-dur. Within i Daft Punk w programie trzecim z pewną sztuczką pozwalającą na płynne przejście między pierwszymi trzema utworami w Random Access Memories, a kolejnymi. W tonacji trójki. A w niej dziś w roli głównej Dina Santorelli, książka Daft Punk, podróż do wnętrza piramidy. Po przeczytaniu tej pozycji wiele spraw związanych na przykład z imidżem francuskiego zespołu, no i co ważniejsze z jego brzmieniem, no to to wszystko staje się naprawdę jasne i właściwie to, czym jest dzisiaj ten duet stworzony przez roboty, to zlepek młodzieńczych fascynacji i historia muzyki rozrywkowej w pigułce. Zastanawiali się kiedyś państwo na przykład nad tym, skąd się wziął pomysł na wykorzystywanie w muzyce Guy-Manuela Duem-Christo i Toma Bangaltera wokodera, czyli takiego, wokoder to takie urządzenie, które zniekształca ludzki głos. Pierwsza odpowiedź, myślę, na tak zadane pytanie może być taka, że skoro ukrywają swoje twarze, to pewnie też chcą ukryć swój głos. To oczywiście jedna strona tego medalu. Strona druga ma jednak znacznie głębsze podłoże. Thank you. po listach widzę, że nie tylko ja wolę tę oryginalną niemiecką wersję. W ten sposób, jak państwo doskonale wiedzą, rozpoczyna się album Mensch Machine zespołu Kraftwerk. Płyta ukazała się w 1978 roku, a 5 lat wcześniej Niemcy opublikowali album Ralph und Florian. Trzeci studyjny album Kraftwerk, dużo bardziej niż poprzednie wydawnictwa. Ten album opierał się na wykorzystywaniu syntezatorów i automatów perkusyjnych i w znaczny sposób przybliżał zespół do tego, co później będzie w pewien sposób utożsamiane, rozpoznawane jako jego charakterystyczne brzmienie. Na płycie Ralph und Florian zespół po raz pierwszy posłużył się właśnie wokoderem, który wkrótce okazał się ich kolejnym znakiem rozpoznawczym. 2 dekady później użycie wokodera stało się także sygnaturą duetu Daft Punk. Nie słychać naturalnego głosu, nie widać twarzy, a może ich po prostu nie ma, może to po prostu roboty. Takie pytanie pojawia się w trakcie filmu, na przykład filmu Elektroma, filmu duetu Daft Punk. Wszyscy bohaterowie tej ciekawej opowieści, opisanej zresztą w książce Diny Santarelli, noszą identyczne kaski. Więc czy tak naprawdę kamera podąża za naszymi głównymi bohaterami? A może to są ci, którzy przechodzą ulicą albo siedzą sobie gdzieś na ganku? Na tym polega również siła duetu Daft Punk, tego pomysłu ukrywania swoich twarzy. Z płyty Random Access Memories, Beyond, z charakterystycznie brzmiącym głosem przetworzonym przez vocoder. To urządzenie zresztą może stanowić temat naszego spotkania w tonacji za jakiś czas, więc jeśli mają Państwo sugestie co do emisji jakiegoś utworu z vocoderem właśnie w roli głównej, to proszę o e-mail. A wracając jeszcze do płyty RAM, do płyty Random Access Memories i do szaty graficznej, jaka się tam znajduje, no to Dina Santarelli opisuje i daje pewne wskazówki co do tego, jaka na przykład czcionka została wykorzystana na tym najmłodszym albumie Daft Punków. Zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym, skąd znamy ten charakterystyczny sposób pisania. Otóż taka czcionka pojawiła się już dawno temu na tym albumie. Get you as demons closing in on every close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. To niesamowite, że utwór ma 33 lata, a linia basu jest tak świeża i mocna, pisze pan Piotr. Panie Piotrze, proszę się przysłuchać oryginalnemu teledyskowi, temu długiemu teledyskowi. Tam te linie basu znacznie bardziej się zapętlają i w moim przekonaniu robi to jeszcze większe wrażenie. Jak państwo słyszą po lekturze książki Diny Santorelli, okazuje się, że Daft Punk, podobnie jak Matrix Wachowskich, nie mówię już braci, po prostu Matrix Wachowskich, to taki trochę swoisty kolaż, w którym pojawia się wiele akcentów i przede wszystkim wielu wspaniałych muzyków. Muzyków, którymi od maleńkości fascynowali się członkowie duetu Daft Punk. I chyba można powiedzieć, że zarówno Guy Manuel de Mancristo i Thomas Bangalter, no to po prostu szczęściarze. Bo co może cieszyć bardziej niż możliwość zaproszenia do współpracy idoli z dzieciństwa? Thank you. Good Times. Shiki oczywiście, Nile Rodgers. A chłopcy z Daft Punk po raz pierwszy spotkali się z Rodgersem na imprezie w Nowym Jorku, na której duet prezentował swój debiutancki album Homework, czytamy w książce Diny Santorelli. Rok wcześniej, w 1996 roku, zmarł kolega Rodgersa z Chic, Bernard Edwards. No a Nile twierdzi, że praktycznie wszystkie zrobione przez niego projekty są rezultatem kompletnie nieplanowanych spotkań. Thomas Bangalter i Guy Manuel Dumem Cristo szczerze opowiedzieli Rodgersowi o tym, jak wielki wpływ wywarła na nich właśnie twórczość zespołu Chic. Choć zarówno na tym spotkaniu oni, jak i Rodgers wyrazili chęć nawiązania współpracy, no to ze względu na napięte terminarze wspólne działania musiały poczekać aż do czasu nagrywania płyty Random Access Memories w nowojorskim Electric Lady Studios. Jak się zresztą okazało, to właśnie tam zarejestrowano pierwszy singiel Chic, Dance, Dance, Dance. Tak więc historia kołem się toczy. Innym, jakże ważnym, istotnym producentem, który współtworzył Random Access Memories, jest Giorgio Moroder. When I came in the studio, everything was ready, nice, and I had three microphones. Kiedy przyszedłem do nich do studia, dostałem trzy mikrofony. Zapytałem, po co aż tyle? No co usłyszałem, że jeden odda dźwięki charakterystyczne dla lat 60., drugi 70., a trzeci te współczesne. He said, okay, just see, the one on the left is an old sound of the 60s, one of the 70s, and this is today. Who would hear the difference? Pomyślałem, przecież nikt tego nie wychwyci. Nikt poza Daft Punkami. I to wystarczy. He would hear the difference. I ta historia jest również opisana w książce Diny Santorelli, którą serdecznie Państwu polecam. Na zakończenie jeszcze jeden drobny fragment z tego albumu. Niektórzy mówią, że tworząc swój tajemniczy imidż, członkowie Daft Punk inspirowali się wizerunkiem właśnie Giorgio Morodera, który przez znaczną część swojej kariery chował twarz za czarnymi okularami oczywiście przeciwsłonecznymi i bujnym czarnym wąsem. Co więcej, na okładce swego nagranego w technologii cyfrowej i pełnego efektów z wokodera solowego albumu E równa się MC kwadrat z 1979 roku, Moroder ubrany jest w rozpiętą marynarkę, która wygląda jak żywcem wyjęta z filmu Gorączka sobotniej nocy. Takie ciekawe informacje można znaleźć w książce Diny Santorelli Daft Punk, podróż do wnętrza piramidy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na koniec, a jakże, największy hit i przebój Giorgio Morodera i Donny Summer. My usłyszymy się w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Do usłyszenia.